amit mondott az Orbán, mert figyeljetek, ez fontos. Olyan bejelentést teszünk, amit... Igen, olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak a magyarok. Nyomjuk. Jó reggelt, itt van a Jól van ez így. Ma is. Ma is itt vagyunk, hozzuk a híreket, nyomjuk, pöcögtetjük, amit kell. Mindjárt jön a bejelentés, amit évtizedekig majd beszéltek az unokákkal is, ne aggódjatok. Mi is egész reggel ezt beszéltük, amúgy, szóval. Végül is, igen. Végül is de... egy csomót beszéltünk róla. Szerintem nem olyan állapotban, mint amire a Viktor számított. Aja, Viktor, sok mindenre számít. Na de, most kijött egy videó, a Telex, elmentem a Telexbe, amúgy azt én is érzem, hogy most lehet, hogy túl sok a pofám már mindenhol, mert most voltam HVG-ben se Telexben, de egy ideig nem leszek sehol máshol. Tegnap, aki a Telexen járt este, az az én pofámat kellett lássa a címlapon. Van egy ilyen, mindig az írnak ilyen összefoglaló cikket is az interjúról, és itt egész jó. Amúgy egész értelmesnek tűnök, ha csak az összefoglaló cikket olvasod. Mondjuk két óra beszédből egy igen, három bekezdés, három bekezdés ennyi, értelmes. Persze, ezt ugye leszírt, ezt ügyesen leszírták, hogy kb. Ezeket mondta, ami értelmes, és akkor itt van. És másnál is ilyen hosszú, vagy valahol hosszabb? Hát valószínűleg nem hosszabb. Akik mondanak érdemi dolgokat is, nem tudom, milyen emberek, akik értenek valamihez, de hogy meg lehet nézni, hogy elmentem a Telexbe, amúgy jó volt. Megmondó emberkedtél? Megmondó emberkedtem, igen. A csapból is folyunk mostanában amúgy, hogy biztos már ellenérzéseket vált ki az emberekből, azon gondolkoztam. Hát jó, most megint egy évig lehet pihenni, nem? Ja, hát most sok dolog összejött. Itt-ott voltunk, lehozták a Magyar Péteres dolgot is, Havast, és mindenkit meg ide, sok jó vendég jön, úgyhogy ilyen most pörgünk mindenfele, és ilyenkor van az, hogy az embereknek így telítődnek ezzel egy idő után, és mindenki meggyűlöl, pedig már így is van egy nagy réteg, aki nem Léci szeretne. Ne. Ne, mert ebből élünk. Dombok és hullámvölgyek az interneten. Ha valaki túl sokat látnak, akkor egy idő után elegük lesz, és aztán, hogyha vársz, akkor vissza lehet megint jönni, mert aztán rájönnek, hogy megbocsájtani is nagyon szeret az internet, bár nincs miért. Mert... De a sok szereplés, meg ilyen drog, nem? Hogy már minden reggel hallgatod, és akkor ilyen megszokássá válik. Nehéz letenni, nem? És akkor látod a Telexen, és lehet megnézem. De amiatt nem fogod a napi rutinodba egy ilyen drasztikus változást csinálni, azt gondolnám. Én? Magamból kiindulva, mert nem szoktam csinálni ilyen nagy változásokat. Érted, megélnéd a magasságét, hogy mekkora sztár vagy meg minden, és aztán szart takarítasz. Igen, amikor ez a cikk kijött a Telexen, akkor az Ádám éppen vízből kakit halászott ki otthon. Igen, így éppen az ember színe, jó, akkor a sztárjuk, azt csinálok, amit akarok, és a Orsi Ordiba, hogy egy legkisebb gyerek belekakélt a kádba, gyorsan csináljunk valamit. És akkor rögtön visszahúz a valóságba. Nincs ideje az elszállni az embernek, sajnos. Pedig mélységek és magasság. Pedig úgy hattam, hogy te vagy az ember, aki miatt a magyar politikában nagyon nincsenek nők. Jaj, mert, na jó, akkor mert térjünk. Mert a barátoddal bullyingolod a nőket. Térjünk rá akkor a fontos dolgokra is. És most hallgassátok meg a Revolut ajánlatát. Ha most letöltöd a Revolut alkalmazást a linkünkről, akár 8500 forint jóváírást is kaphatsz a számládra. Teljesen ingyen. De miért jó választás a Revolut? Hadd mondjam el, Ádám. Például, hogyha attól tartasz, hogy a kártya adataid illetéktelen kezekbe kerülnek, használhatsz egyszer használatos virtuális kártyát, amely minden tranzakció után megújul. Így minimálisra csökkentheted a csalás kockázatát, és az esetleges jogos visszatérítéseket továbbra is jóváírják a Revolut egyenlegeden. Ha elveszed a fizikai kártyádat, nincs oka pánikra. Azonnal letiltatod az abban, és kérhetsz újra. Közben meg továbbra is használhatod a virtuális kártyádat. Ha szeretnéd tudatosabban kezelni a pénzügyeidet, akkor beállíthatsz költési limiteket, és minden vásárlás után értesítést kapsz. És ha még inkább odafigyelnél a pénzedre, használd a megtakarítás funkciót. Nincs minimális befizetési összeg, és bármikor hozzáférhetsz a pénzedhez. Ha szeretnél élni ezzel az ajánlattal, akkor egyszerűen olvasd be a képernyőn található QR kódot, vagy kattints a leírásban található linkre. Töltsd le most a Revolut útot, és igényeld a legfeljebb 8500 forintos üdvözlő bónuszt. Nagyon sok helyen megmondták, hogy én milyen vagyok, és a többi, ezt már megszoktam, de végre hízelgő, hogy nyilván a Fidesz semmihez sem ért, balfasz idióták gyülekezett az egész, és mindig másra fogják a dolgokat, és ugye egyszer már a Gulyás Marci miatt, amiért az EU-s pénzek nem jöttek, ugye a Marci miatt? Nem tudom, igen. Norvég alatt. Valami volt. Valami pénzük nem jöttek. És most örülök, hogy én is egy ilyen kifogás lehetek végre. Király Nóra, fideszes képviselő, vagy tudom is én. 14 kerületben valami, tudod, aki ja, már láttam a parlamentben is. Hát ott elkapták múltkor a parlamentben. Igen. Azt hittem, csak egy ilyen helyi polgármester körül legyeskedő ember. Az a lényeg, hogy fideszes. Amúgy nézd, csináltunk ilyen YouTube-os képet a Tamásra, de az a lényeg, hogy Király Nóra kommentelt, és megfejtette, hogy mi a baj velem, vagy mi a baj a Fidesz-szel, és vagy mi a baj veled. Politikában a miattam. Nagy Ádám sokat tett azért, hogy minél kevesebb női politikus tevékenykedjen a közéletben. A nők elleni bántalmazás élő példája, amit ő nap mint nap művel a haverjával együtt. Igen, érdekes. Ez most kire gondol? Hát most rá, most te vagy itt. Most én, és igen. Azelőtt? Hát akkor, attól, amikor elolvasod, attól függ. Ez derült ki rólam, hogy miattam nincsenek női politikusok. Egyfelől, hát hízelgő, egyfelől szívesen mindenkinek, hogyha, mert hogyha olyanok lennének a női politikusok, mint a Király Nóra, akkor jobban jár az ország, hogy kevesebb van. Másrészt, hogy bárkit el tudtam riasztani attól, hogy fideszes legyen, azért is szívesen. De hogy... nem fideszesről beszél, hanem női politikus. De így ámlok, de hát milyen? Mindenhol. Hát a szövegéből az jön le. Bár a szövege nem sok norm. Tehát értelmességet tartalmaz, tehát, és nem azért, mert nő, hanem azért, mert hülyeséget beszél, az láthatóan. Az ilyen fideszes nő? Az mondjuk, igen, alapvetően egy ilyen előítélettel indul, amikor, ja. Hát jó neki, ő még ott van a Fideszben. Igen. Egyre kevesebben vagytok, én aggódnék a helyedbe. Ki tudja, mit kell még elvinni, nem? Gyors föl kell emelni pozícióba, hogy aztán ki lehessen lökni a hajóban, amikor valami majd, baj van. Majd a, nem tudom, a Matolcsi György, meg a Ádám, meg a többiek miatt, nem tudom, őt hallgatják, vagy ő mond le. Mit teszek a női politikusok ellen? Azon kívül, hogy egyszer láttuk egy videóját, és akkor kritizáltuk őt, és ő megsértődött, gondolom. Hát ez bántalmazás. Egy nőt kritizálni, ez bántalmazás. Igen? Egy politikus még nőt, hogy... igen. Szóval csak szépet lehet mondani róla? Hát vagy, nem vagy tudom, ez kell ilyen... Jó, hát jó lett volna valami konkrétumot, mert nyilván szoktunk nagyon ordás, szexista dolgokat mondani, ez nem feltétlen politikára vonatkozik. Hát meg ez szerintem. Nem indok, tehát hogy ez miből befolyásolja, hogy én nem értem. Hát jól van ez így, az gyakorlatilag bárcsak a férfi politikusokat is távol tarthatnám a Fideszből, de sajnos úgy látszik, csak a nőket tudom. Miért nem az Orbán Viktor, ugye a Fidesz elnökét kérdezi fel erről, hogy miért nincs a kormányban egy nő? Hogy lehet ez? A Fidesznek nem? Ez semmi köze, ez hogy, semmi. Hogy alakul a magyar politika sajnos. Hát igen, ez a hatalmas hatalomban, ez a szar pucoló ember, itt miatta nincsenek nők a magyar politikában. A Novák Katalin is lassan kiderül, hogy miatt adott kegyelmet egy pedofil segítőnek. Hát, amúgy ez biztos, hogy az elmúlt, csak jól van ez így, az elmúlt egy hónapban sokkal több kompetens nő szerepelt itt, mint a Fideszben az elmúlt 15 évben, szóval rengeteg műsort vezettem, rengeteg nővel, akik értelmesek, ügyesek, okosak. Tök jó lenne a Fidesz és legalább egy ilyen nőt fel tudna mutatni. Ott a Varga Juci, ő nagyon jó politikus volt. Igaz, hogy mondjuk a Pegazus az alatta volt, a ügyészségi iratokba belenyúlás az ő hangfelvétele volt, ő terjesztette elő, meg írta alá a kegyelmet. Ilyen egy igazi tehetséges fideszes politikus nő, több ilyet legalább. De hát visszahozzák őt, nem? Hát mert én nem hiszem, szerintem azt akarják, hogy... Miattam nem mer más azt akarják, hogy menni, ezért mindig erről legyen szó, hogy mindig arról, hogy kegyelmű, hogy végre örülnek, hogy most már nem tudom, Zsolti bácsi ügy van, meg MNB ügy, nem tudom. Hozzák, amúgy én örülnék neki. Mert az jó lenne, hogy mindig lehetne a Varga Juditot ezzel kergetni, hogy most akkor hogy volt ez? Istenem, bazánk. Na jó, az a lényeg, hogy szerintem azért Fidesznek is lenne egy dolga ezzel a dologgal, őnek is lehet, hogy tevékenykednie kéne közéletben. Mondjuk érdekes a nők elleni bántalmazást hallgatni attól, akik a dopemennel csinálnak digitális polgári kört, meg nem tudom milyen. Curtis. Nem tudom, melyik egy ezredik trash celebbel, akik egymás között azt osztják meg, hogy kell nőket verni, az most ez nehéz mit kezdenem. De írják meg a nők, hogy szerintük jól van ez így miatt, miért van kevesebb női politikus, és nem amiatt, hogy ilyen öreg, kivénhet, kommunista, bajszos faszok irányítják az országot. Egy ilyen klubba, melyik nő nem akarna tartozni amúgy? Ilyen pelenkás, korpászban is klubba. Igen, látod, hogy ilyen legfiatalabb ember ott a Kövér László, és akkor nem is értem, hogy nem vonzódnak a nők. Vagy a Pócs János, hogy dinnyék, hogy állnak drágám. És mondják neki, de hát kiskorú, ekkora mellekkel, miért kiskorú, és akkor hogy áll a Fidesz, hogy nem értem, én nem jönnek nők a politikában, mint a Pócs János azóta is egyik legprominensebb fideszes. Nem értem. De miattunk. Mondja, hogy a haverja ide. Most is szegény királynő órát itt cikized országvilág előtt. De nem azért cikizem, mert nő, hanem egy idióta fideszes barom. Hogy mondtad, hogy öt anya, édesanyja. Az, hogy nő, az már csak egy ilyen plusz dolog, hogy persze, mit keres a politikában nő, nem értem. Ez egy anomália Fideszben, nyilván. Jó, ez a végével javította egy kicsit, fura volt. Igen, gondoltam, hogy most majd dolgot mondok még. Nem kell. Igen, még lennének dolgok, amit távol lehetne tartani, például a pedofilokat a gyermekektől, meg ilyenek, de amíg több a pedofil a Fideszben, mint a nő, addig nem biztos, hogy könnyű lesz ez a dolog. Hogy, bocsánat, pederaszta. Pederaszta. Most már ezt a szót akarom használni. Nem, mert pederaszta az azért, az egy enyhítő. Enyhítő? Hát ott ilyen mentori kapcsolat van köztük. Valami, nem tudom, egyszer olvastam el csak, hogy mit jelent, hogy majd fel kell frissíteni az emlékeimet. Jó van, köszi királynő úr, nagyon nagyot hozzátette a közélethez. Én, mint 14. kerületi nagyon sokáig lakos, nekem semmit nem tett a királynő úr. Ja, tényleg azt nem akartad elmondani, hogy az életrajzát, hogy lett ilyen prominens politikus? A királynóra.hu-t megnézhetjük. Soha életében nem csinált más, mint a Fidelitásból elment a politikába, úgyhogy... Ez egy inspiráló nő. Inspiráló, amúgy. Ez egy karrier. Ez egy igen. De amúgy tényleg az ilyen emberek, akik rögtön egyetemről a Fidelitásba menne, nézd mennyi ügyet visz. Nézzünk inspiráló nő. Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha messzire akarsz eljutni, menj másokkal együtt. Családügyek, zöldügyek, áldozatsegítés, új Buda. Hol az izé? Rólam? Nincs egy ilyen? Igen, önéletrajz. Ott van. Gimik iskora. Jobboldalébe, fiatalként 98-ban. Hát igen, from Gimi to Fidesz. Nézd, rengeteg gyereke van. Igen, úgyhogy azért óvatosan a szavakkal. Ja, nem lehet. Édesanyját nem bánthatok, igen. Mozgó energia van benne, minden kormányzati szerepvállalás. Amúgy, hogyha már szokásos fideszes mantra, a család az első. Nyilván, hogyha a gyereknek nincs család, az bassza meg, az leszarja a Fidesz, mert a gyermekvédelmi intézetekben azért nem lehet mit csinálni. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, ugye, aki azt nyomozta ki. Mi fűződik a nevéhez? Hát ez a nagyon nagy jelentés, ugye, hogy mit zajlik a gyermekvédelmi intézet. Nem az, csak az, hogy politikus nem volt, meg kiskorú nem volt. Semmi más nem érdekli ugye az igazságügyi minisztert, meg a minisztériumot, meg az ügyészséget, meg a rendőrséget, meg senkit. Ennek a jó embernek hatására ő elment áldozatsegítő központ munkáját csinálni. Ez nagyon jó. Végre megoldódnak akkor ezek az ügyek. Ebben is nagyon erős a Fidesz, ugye? Hány ilyen megélhetési politikust pénzelünk amúgy? Az összes. Tényleg ez szörnyű, mert minden bokorból ilyen megélhetési politikus. Miért van a honlapja? Ki ő? Jó, hát sok sikert inspire. Az áldozat segítő munkájában, mert van dolga, ugye Magyarországon. Bárcsak azért... politikusként is tehetne ezért az ügyért. Igen. Bárcsak tudna nyomást helyezni esetleg a Fideszre, amivel a egész életé, mióta beszélni tud, gyakorlatilag ott dolgozik, és annak a tagja, hogy esetleg minden, hogyha egy-két nőt így feljebb tudnánk vinni, előtérbe helyezni, hát ez most nem sikerült már megint. Hát sajnos. Na jó, Ádám, fejezzük be a nők szapulását, miattunk már megint, lehet ő is most emiatt nem kerül be, nem tudom hova. Szeretnék bífelni ilyen fideszesekkel, azt szerintem tök jó. Én azt adom. De mondjuk nem ilyen harmadrangú. Fideszes női politikusok? Nem túl sok. Nem van. Női tehát politikus. Nagyon, tehát, hogy valaki, még aki vitályos. Akinek van valami ilyen sportértéke, és ez jobb lenne. Hát ez még a Fidesz alapból egy... De úgy az egész politikával, tehát ez azért most igazságtalanok voltunk, azért a LMP-be is nehezen mondanék egy olyat, akinek sportértéke van, vagy bármelyik. Na jó. Távol tartom a nőket a politikától, szívesen mindenkinek. Most egy kicsit szidjuk a pasikat. Pasi szigorúan csak kölcsönbe. Ez egy jó cikk amúgy, ez a csávó, ugye szerintem ezt már lehet, hogy hallottatok róla, de lehet, hogy több ilyen van ez a mi a bizniszének a neve, hogy kölcsönpasi. Ilyen mindenhez ért egy kicsit, mindenhez jobban, mint én, mondom úgy, Békés Csaba környékén mindenfélét megszerel, mindenfélét megjavít, akár a kertet, akár egy bútor romlott el, stb., mert az emberek már nem értenek ezekhez a dolgokhoz, meg a szakik is amúgy kevesen vannak, de hogy azt én is tapasztalom, hogy azért nehéz jó szakit találni. Én nekem így a férfiasságom úgy érzem, hogy egy kicsit sérül amúgy abban, nem általa, hanem abban, hogy nem értek egy csomó dologhoz, amire azt mondják, hogy a klasszikus férfinak értenie kéne hozzá. Nyilván tudok fúrni, meg haragni már nem. Hát meg nem biztos, hogy jó helyre fúr. Hát igen, meg, hogy az most már milyen fejjel, dolog. Meg milyen menet. Igen, az már igen bonyolult, meg mindent elcseszek, az meg más dolog, de hogy szerintem rohadt menő, és most szerintem valamennyire kezd divatba jönni újra az ilyen kézi munkák, mint a, nem tudom, asztalosság, meg ilyenek, valahogy az emberek visszatalálnak a sok digitális fos után, de nyilván aki meg nagyon ügyes valamiben, csomószor szakik elmennek külföldre, de hogy sok férfinak sérti az egóját, hogyha más csinálja az férfi munkákat a ház körül, gondolom neki nagyon naponta hívják ilyen helyekre, és mondja is, és nyilván van olyan férfi, akinek ez utána sérti az egóját, de közben megcsinálni se tudja. Vagy. Ez érdekes, mert nyilván azért fejlődik a emberiség, meg modernizáció, azért változik az, hogy az emberek mi az értenek, és hát én is balfasz vagyok, tehát igen. Hogy ilyen alapszinten valamit biztos tudok csinálni, de hogy így de amikor a lakást újítottuk, akkor a feleségem apja csinálta a dolgokat. Nekem ezzel nincs bajom. Jöjjön ki egy ember, aki ért hozzá. Ez a modern civilizáció, hogy az emberek így elkezdtek ilyen rész dolgokat tanulni, és abba fejlődnek, és abból tudnak pénzt keresni, és a pénz az arra van, hogy beváltsd olyan dolgokra, amit te nem tudsz megtermelni, vagy nem tudsz végrehajtani. Miért én rakjam el a padlót? Szarul, hogy én lassabban, és amit nyilván... fölkeszedni egy év után, ahelyett, hogy valaki, aki ért hozzá, megcsinálná. Azért, hogy spórolj, valakik azért megtanulják, nyilván, mert nagyon drága már lesz, aki jó. Várni lehet rá, de hogy van egy jó szakid, vagy ismerős, ismerős kell. Az sem jelent semmit amúgy. Nem? Azok is trógerek. Hát, hogyha az ismerősöd, aki csinálja, de amikor ismerősnek valami haverja, vagy rokona, akkor ott már... Meg néha én egyszer volt, amíg találtam egy szakit, így kijött, tök korrekt volt, így felszerelt egy szekrényt, ami leszakadt. Beszélgettünk, mondta, hogy ja, mennyi tróger van, meg minden, ja, mondom, tök jó, hogy kijött időben, megcsináltam minden, és így mondom, akkor megbeszéltünk egy másik időpontot egy másik helyen, hogy akkor azt meg kell csinálni. Szó nélkül nem jött el. Hívtam, nem vette föl, ennyi volt. Ez a klasszikus. Igen, vagy éppen kórházba került a, nem tudom, anyja mindig, amikor ki kell jönni, más jövő héten is valami baj van, és utána két órával az időpont után szól, hogy amúgy miért nem tudott kijönni, és utána már nehezen hiszi ezt az ember, ugye? De hogyha meg problémázik ezen, akkor mi van, hogy tényleg valami baj van, és akkor te vagy a geci. Pedig nagyon kis esélye van, hogy mindig valami közbejön neki. Tudod, miért vagyok szkeptikus? Mert a szaki élményeim fele az tényleg ez, hogy vagy soha nem tudod kihozni egyszer se, vagy ha egyszer kijön, akkor utána hirtelen tényleg megváltszik a telefonszáma, meg már soha nem válszol, vagy hogyha egyszer véletlenül fölveszi, még nem írt át a számot arra, hogy ne vedd fel, akkor még fölveszi, ja, igen, írjon SMS-t. Tudsz küldeni egy SMS-t? Igen, írjon SMS-t. Milyen, nincsen naptárad? Mondjuk ez az embereknél ez kiakaszt egy csomó szó, hogy igen, megbeszéljük, és akkor jó, akkor küldjek egy, sokan mondják ezt, de én, talán nekem is mondták már, de nem csak ilyen szakiknál, érted, ilyen menedzsereknél is, akkor küldjek egy SMS-t, de most telefonáltuk le, miért nem írod fel a naptáradba? Miért? Nekem kell fölírni helyetted. Miért nem fogod? Elnyitod a Google naptárat, vagy kinyitod a könyvedet, vagy nem tudom, és fölírod ezt a dolgot, amit most megbeszéltünk. Miért nekem kell leírni neked? Ádám, ő tesz szívességet, mert ugye kimegy hozzád. De hát kifizetem. Rengeteg pénzért. Na. Meg amúgy én azt hiszem, hogy csomóan épp fúrnak valamit, be vannak táblázva 100 évre előre, és így fölveszik, és akkor még, ja persze, küld el SMS-t, és akkor majd beszélünk, és soha többet nem lehet elérni, mert dolgozik. És aztán amikor már annyi ilyen szart bevállalt, hogy már tényleg konkrétan emberek százai legszívesebben lefejeznek, akkor így, mint a Breaking Badből, így eltöri a telefont, és így kidobja a kukába, és vesz egy újat. Én ezt tudom elképzelni. Amúgy ezt megértem, hogy valaki mondjuk talál egy jó szakit, ez egy normális embernek tűnik, aki így megjön, és mondják, hogy így, most kiderült, hogy azt is meg kellene csinálni, a házban még vannak ilyen apróságok. Amúgy én is szívesen fogadnék egy ilyen embert, nyilván a tök jól megcsinál mindent, és közben lehet, hogy gyorsabban, ügyesebben csinál, meg én meg tudok foglalkozni mással addig. Ez gyanús, aki mindezért. Amúgy ő se állítja, hogy ezer de hogy így olyanokhoz ért, hogy a szerszámokhoz, hogy hogyan kell bútorokat összerakni, vagy megjavítani a bútort, meg a rendet rakni a kertben, azért ezt el tudom képzelni, hogy valaki minden nap esne. A kertbe az, meg azért azt azért... Na. Jó, de lehet, hogy nem csak rendet tud rakni a kertbe, hanem felismer két növényt, és tudja, hogy mit kell csinálni. De már van Google Lens, Ádám, megyél már ekkora mangira. Na mindegy, szóval el tudom képzelni, hogy és szerintem bárki, aki talál egy megbízható ilyen szakembert, azutána foggal körömmel ragaszkodik hozzá, mert olyan borzalmas tapasztalatai vannak az embereknek, hogy tényleg van egy ember, aki jobb megbízható, azt nem engeded el. Már nekünk is a villanyszerelő ilyen, hogy igen. A lakásfűtés volt, és hát azért villanyszerelőt nyilván nem az após csinálja, mert azért az érteni kell hozzá rendesen. És akkor találtunk egy srácot, tök jól megcsinálta, meg jó fej volt, és azóta mindig őt hívjuk, és tök jó fej kijön, így emlékszik ránk, és ajánlod is. Amúgy neki is jó biznisz volt, mert végre egy ember, aki nem tróger. Én arra emlékszem, hogy amikor ezt megcsinálta, hogy még azért bizalmatlan voltam, és kihívtam egy másik villanyszerelőt, hogy nézze meg a munkáját. Ilyenek van időd? Hát, másik villanyszerelőt ellenőrizni? De az már valami ismerőse voltam úgy, és följöttem, hogy szeretném, hogy kijöjjön, hogy most volt felültás nálunk, nézze meg, hogy nem lett valami kuklerunk. Hát ő mit nézzen azon más munkáján? Mondom, mi az, hogy mit nézzél? Hát én nem értek hozzá, nem tudom, hát lehet, hogy megbassz az áram, ahogy kinyitom az ajtót. Hát azt nézd meg, légy szíves. Érted, így fel volt háborodva. Kifizetem. Kifizetem. Nem kértem, nem kell fúrnod. Semmit nem kell csinálni. Kimész, megnézed. És rá konkrétan győzködnöm kellett, hogy ezt az egy óra munkáért 50 000 forintot adok, hogy semmit ne csináljon, csak megnézze, hogy te nem fog-e megbaszni az áram a lakásomban. 50 ezeret? Nem tudom, valami több tízezeret gondolom. Lehet, hogy 30, mert ez még 3 éve volt, vagy 4, tudom sem már. Az mire elég? De így nem értett, hogy mit akarok. És nem tudom, olyan furcsa volt. Úgy kellett megmagyarázni, hogy ez amúgy egy jogos félelem, hogy én nem értek hozzá. Nézzed meg. Na mindegy, béreljetek fel a jó szakikat, és ne menjenek külföldre, még az a maradék is amúgy. De szerintem meg egy menő cucc, hogy így igazán sok apróságot megcsinálsz, mert erre is szükség van, és amúgy azt férfiak is hívják ki meg ilyenek. Nem mindenkinek sérti az egóját az, hogy valami férfit ki kell hívni, hogy megcsinálja a munkálatot. Igen, most... Nyilván egy fúrást ezt én is megcsinálok. De ő meg nem tudna érteni, mindent a kertben is. Olyanokat is megcsinálok, hogy fűnyírás, lenyírom a bokor oldalát, minden. Én attól féltem mindig, amikor ezt kell csinálni, és most nem, erősen kell, vagy mi az? Fűnyíró. Elektromos. De az az igazi. Mi az a jó, hogy olajat töltsek bele? Az sokkal egyszerűbb. Vagy így az a kedvencem, azok a fűnyírók, amikor be kell dugni az áramba, és akkor így állni, így rakosgatni kell a izét. Rettegni, hogy véletlenül átmész rajta. Ja, nem, a Makitát szeretem, annak olyan az aksi, ami a többi szerszámhoz is jó, és akkor minden a kompatibilis, nem behiszek, és teljesen jó. Szponzort lációkat elfogadunk a Makitától. Ja, biztosan ránk van szüksége. Ezt nem tudom, hogy mi az. Kezdik az adás itt, amit fúrunk. Tudom is, valami lók ki egy ilyen kábel. Tényleg? Igen. Ja, tényleg. Néztem, azt hittem, csak oda maradtam, és így megfogtam. Csoda, hogy nem, hogy élek. Mennyi ezt? Ott lók ki egy kábel, és oda mész, hogy többet. Ne, azt hittem, hogy rám rakva a tetejére. Jó, hogy nem a nyelved, de elkezded nyalogatni. Azt hittem, oda van rakva valami, mert állandóan ilyen emberek járnak, itt dolgoznak, meg ilyen kábelek mindenhol, mondom, ezt elrakom, miért van ott, benne van, gondolom, a képbe, vagy nem tudom, nem lehet. Nincs benne. Istenem, jó van, akkor nézz körül amúgy biztos, és találsz még ilyeneket. Úgy rendet lehetne rakni kint, hogyha segíteni akarsz. Jó. Jó hír mondjuk a pesti srácoknak, ami létezik. A bűnvadászoknak. Miért letiltották a bűnvadászokat? Nem tudom, régen nem tiltott, vagy nem tudom, mi ennek a lornak. Második esélyprogramot indít a YouTube a bannolt tartalomgyártóknak, de azért nem fognak mindenkit visszaengedni, mondjuk lehet, hogy pesti srácok olyan dolgot követett el, amit lehet, hogy nem engedik vissza őket, de hogy YouTube úgy érezte, hogy néha jogtalanul tiltott csatornákat, úgyhogy visszaenged, felülbírálhat dolgokat, hogyha kéritek, vagy nem tudom, hogy elkezdik kiküldeni ezeket. Van, akinek van valami szerinte jogtalanul tiltott YouTube csatornája, akkor visszaállíthatja. Bár amint a videók nem állnak vissza, szóval nem tudom, mi értelme van az egésznek. Hát jó, hogy valami branded, mint a pesti srácok, ugye egy erős brand. Aha. Akkor ugye újra kezdheted a videózást. Meg ott van egy honlap, amiben rengeteg pénzt beletol valaki, nem tudom ki. Van még pesti srácok, vagy a MediaWorks-be beépítették az egészet? Már nehéz ezt követnem. Hát a honlap biztos van, nem? Mondjuk Magyarországon ilyen nagy YouTube letiltásokról nem emlékszem. A Herbit? Vagy Herbit, ezt nem letilt, vagy nem? Hát ezt szerintem ötször letöröltett csatornáját, és újra csinálták. Ja, csak a mentális volt olyan Magyarország, volt. Magyarországon a Herbi volt a legnagyobb feliratkozó számú csatorna. Tudom, hát azért. És aztán letörölte. Szóval ezt azért, ez respekt, hogy gigacsed. Ilyeneket megcsinálsz. Ez gigacsed, és aztán újra és újra felépítette. Mert akkor még nem volt akkor a biznisz, nem? Ja. Kevésbé volt anyagilag megérő. Nem tudom, hogy most mit csinál, most talán Patreonon csinálja, nem tudom, hogy ki fizet erre, de... Már emlékszünk, hogy biciklissel verekedett a ház előtt. Az ez nem olyan rég volt. A klasszikus média egy újabb égkövet tűnik el. Megszűnik az MTV év végére, Európa szerte leállnak a csatornák, nem is tudtam, hogy még létezik amúgy Magyarországon. Ez egy történelem volt. Voltak jó műsorok. Hát meg voltak jó a videoklipek, azért az a korszak, amikor fiatalok voltunk. Akkor minden szép volt. Hát akkor mentek a klipek ott, és egy csomó zenét megismertél, meg igen, ment a Bling, meg tudom is semmiket, és ez arra tök jó volt. Aztán az MTV már mindenben csak zene nem, úgyhogy ez elég furcsa volt. Emlékszem gyerekkoromban, amúgy, hogy nem csak ez volt, vagy más, hogy így szerettem ilyen csatornákra menni, ahol ilyen klippek mentek egymás után, mert mindig vártam, mindig kírt, hogy milyen a következő, és akkor tökörültem. Há, Padlov Matto jön az új dal, nem tudom melyik száma, She Fucking Hates Me, és akkor ez nagyon szeretem azt a dalt, meg azt a klippet, és akkor... És amikor valami jött a Britney Spears-től, akkor meg... Neki is voltak jó számai. Toxic. Jó, én nem tudom, gyerekként nem szerettem, most már rázom, ráznám rá, de... Meg az a lassú száma, az melyik? Every Time? Az nagyon nagy dal. Enya! Érted, gyerekként én egy enya is így... Enya az nagyon jó. Jó. De gyerekként nem volt jó. Jobb, mint a Coco Jumbo, meg ilyenek. De az nem is volt MTV-n. Nyilván akkor azért a szórakozás lehetőségek eléggé be voltak határolva, tehát hogy én is emlékszem, gyerekként fölkeltünk, és bekapcsoltuk a tévét, vagy B opció, ugye lementünk játszani valahova. Most azért a mai fiatalok már nem játszanak. A számítógép, internet, telefon azért az máshogy játszanak. Mit csinálsz? Mivel játszol? Mindig Warcraftozol vagy? Nem, már régen. Starcraft? Melyik a kettő közül? Starcraft. Jó, hát az volt egy igen, egy 20 év. Most csak chase-ek. Ha mindegy, megszűnik a tévé, mármint ez a tévé, mert ők is érzik, hogy a internet, ja, itt valahol írják, hogy döntés mögött az áll, hogy egyre kevesebben néznek tévét, internetes tartalmak érdeklik a legtöbb embert, sokkoló. Ezt Magyarországon még egy csomó ember nem sikerült felfogniuk. De amúgy jó műsoraik is voltak. Én arra emlékszem, a Creep, meg a Pimp My Ride, meg ezek a szarok, amik mentek. És akkor azért, vagy lehet, hogy csak gyerekként volt jó, és most már egyáltalán de gyerekként elájultam, hogy egy Xboxot berak, egy autóba, tudod, egy nagy basszus, meg egy Xbox, és akkor wow. Most már megnézném, hogy mi az a baj, hogy bármi, amit én gyerekként én nagyon szerettél show, nem szabad újra nézni, mert jobb megtartani az emlékeidben azt, hogy milyen jó volt, milyen szép volt, mennyire nevettél, vagy ilyenek, ne nézd újra. A Pokémon, pont beszéltük tegnap, a Pokémon ilyen, hogy így, gyerekként nagyon kevésszer láttam, mert szerintem a nővérem más csatornán más mesét nézett reggel. Jó, az mondjuk 10 éve volt, de már azért felnőtt voltam, így megnéztem újra. Olyan rohadt unalmas, mindig csatra ugyanaz történik. Bemennek egy új városba, ott egy új Pokémon, egy rakétacsapat legyőzik, tovább mennek. Mindig ugyanis ilyen borzalmas, a 3 rész után csak aludni tudtam rajta. Ez amúgy elvesztett a de most a Netflixen vannak új Pokémonok, mert most a gyerekek most Pokémon időszakot élnek meg. És abban is az S van, de mással. Nincs Misty? Igen, és olyan furcsa, hogy most mi ez egy párhuzamos univerzum, vagy ez már az előző sorozat után játszódik, de az is úgy indult volna, hogy nem tudom, olyan furcsa. Örökké gyerek. Csomó fajta Pokémon sorozat van. Tegyél próbát az újakkal amúgy. Mi történt a közéletben? Bernátodett külsejét cikiszte Apáti Bence, Bájálak szkált a védelmére. Hát itt történnek a dolgok amúgy. 3 szereplős történet. Szóval meglett, nagyon félolvastam 25-szer egymás után. Amúgy a Bajalex mostanában elég vicceseket szokott kommentelni. Szerintem most éli ezt a troll időszakát egyre szimpimnek. Amúgy mindig is bírtam valamennyire. Mondjuk ez a Coolman időszaka az azért cringe volt, de hogy mindig is voltak vicces dolgai. Itt most úgy gondolt az Apáti Bence, hogy megszakérti a micsodát, Starbucksot, és akkor az Odette-re mindenféle keresetlen megjegyzése volt. Klasszik keresztény konzervatív body shame. Nem? Igen. A királynóra, vagy ki a rák, remélem a fideszes influencerrel is elbeszél, hogy hogyan áll a nőkhöz, ha már téged... Hát van egy-két fideszes influencer, akire el lehetne beszélgetni a nőkhöz való hozzáállásán, a Jessivel is talán beszélgethet, hogy tényleg jobban szopnak-e a fideszes nők. Az a különbség, hogyha ide meghívunk nőket a műsorba, akkor beszélnek, véleményt mondanak, meg ilyenek. Tudom, ez furcsa lehet fideszes szemben, hogy véleményük van, annélkül, hogy fizetnének érte nekik. Vagy mondjuk műsort vezetnek a Világegyen, vagy műsort vezetnek a Fókusz csoporton. De hogy mondjuk a Jessinél nyilván ennyi dolguk nincs, csak be kell menniük, hogy megnézd a lábukat, amikor bemennek, és akkor utána ott ülnek. Politikai hobbistánál régen az volt, hogy mindenki már bent ült, de a nő az, aki különbe jött, hogy jól meg lehessen nézni. Amikor beül. Bevallom őszintén, aki maradt a politikai. Hát nem sokat vesztettél amúgy. Természetesen amúgy Apáti Bencének azért nem szólunk be, mert igen, ki tudja, hogy mikor ver agyon bárkit a liftben. Vigyázni kell vele. Hát ez nem szél, az amúgy elég óvodás, nem? Hogy mély hangja, erős, ezt hol érted? 23-as csaj, vagy mi? Miközben van, ez néz ki, na edgy Russian kid feeling számomra. Ők a új vagányak, meg közben ők a keresztény konzervatívek, és ez a kettő szerep között valahogy így sose találják meg a összhangot. És közben tudod, hát, Magyar Péter az, meg ha úristen elhallgatta a feleségét, a nőkkel, vagy bánik, mi ugye a meg keresztény, mond? Meg miket mond, hogyan bánik a nőkkel, ezek mi? Hát mi ugye a keresztény, a család, mi a nők, a Juci. Jucus. A Jucus. Mi, tehát akinek ez még nem tűnik fel, tényleg, hogy a Fidesznél tényleg annyi mindent mondtak, annyiszor, annyi fajta képe, hogy minden egyes szavukra egy ilyen ellentétet ezt föl lehetne hozni. Minden egyes dolgokat meghazudtották már ezerszer. Borzasztó. Ők is tudják. Biztos vagyok benne, hogy Apáti Bence is tudja, hogy egy végtelenül szemétláda ember. Suttyó inkább, nem? Hát ez ilyen szemétláda suttyó, igen, de hogy közben meg ilyen borzasztó propagandista, és hogy közben amúgy a rendszer, amit véd, biztos látja, hogy amúgy szar. Nem tudom elképzelni. Neki jó, nyilván. Neki jó. Nem tudom, ez nekem mindig nagyon fura. És közben a keresztény konzervatív értékekre így hagyatkoznak, meg azzal példálóznak, amikor minden egyes keresztény konzervatív értékrendet fölrúgtak. Minden nap fölrúg. Ez? Mi ez? Jaj, mély a hangja. Férfi. Ja, hát ez sajnos nem annyira megy nekik ez a gyakorló keresztény dolog, csak amikor bele kell, így magukra kell húzni. Az áldozat, amikor áldozat póz van. Igen, mi vagyunk, aztán elmegy a Bayer, hogy majd megtanulják a rettegést, rohadjanak el mindenki, és így. Igen, nagy Blanka, idióta, kurva. Ja, a keresztény értékrendek nagyon fontosak. Család, a család, a gyermek. Ez a fiatal gimnazista lány, ez egy rohadt. Hát mert nem azt mondtam, amit ők gondolnak. Hát van saját véleménye. Hát hogy lehet ezt csinálni? Amúgy erre rá is lehet kötni, hogy akkor ki az újabb fideszes influencer. Azt írja néni, Tahó Terror emberi megtestesülése, Tóth Roland jóképű fideszes csávó, ezt majd döntse mindenki. Azt írja, hogy a Narancs Kommandó az a megafonos életérzést keveri a vadhajtások féle szefóval, úgyhogy nézzünk tőle videókat, hogy milyen az új keresztény konzervatív fideszes megmondó ember. Abban ez kicsit 10 per 10 lesz. Ez ICE inkább? Üzentek a patrióták Ursulának. Az üzenet az nyílt és egyszerű. Ursulának mennie kell. Az indok egyszerű. A brüsszeli vezetés. Döntései. Ezt nem bírom. Már nem az első mondat, ami teljesen hosszú hangsúlyoz. Figyelj, az elején is így. Üzentek a patrióták Ursulának. Az üzenet az nyílt és egyszerű. Az nyílt és egyszerű. Na, hagyd már még mondani egyszer. Reggel is ideig jutottunk. Sorban volt, vagy mi a fasz? Előttem van, hogy előtte egy elolvasta párszor, és így tőle ez a... Megérkezett. És így a ujjával így viszi végig. Nem hiszem már. Tönkreteszik Európát. Veszélybe sodorják a polgárok biztonságát, és alássák a tagállamok szuverenitását. Látszik, hogy érti, amit mondnám. Európa érdekében távoznod kell, Ursula. Ez olyan, mint hogyha az Ursula, mint ő írta alá ezt, hogy ez az Ursula mondta. Távoznod kell, Ursula. Mint hogyha a ChatGPT egy próbált volna mondatot tagolni. Na jó, nézzük még egyet. Ne, ez egyszerűen nem lehet betenni ezek a... Habá, itt most mi ez? Köntösben van? Nem tudom. Most váltott a... Stílusban? A ISIS terrorista. Tudjátok, hogy mi vagyok én? Egy jóképű fideszes csávó. Tehát a fideszesként max jóképű lehet az ember, okos már nem annyira. Na jó, hogy... És Peti, tudjátok, hogy micsoda? Poloska, a folyékonyan hebegő, remegő, brüsszeli bohóc. Peti, nem gondolkodtál még el azon, hogy brüsszeli anyáttal, Ursulával elrepültök a melegebb éghajlatra? Látszik, hogy olvassam. Úgy. Szegény, azt a három mondatot, ezt nehéz lett volna betanulni, úgyhogy ezt fel kell olvasni. Amúgy tényleg kikért kell már nyúlni a Fidesznek? Blaha Mekiből kell összeszedniük az embereket, akik épp telefonokat árulnak, hogy nem tudom. Nem, ők azért a szavakkal egy kicsit jobban bánnak, mert ugye szélszesek. De érzed, ahogy az a három agysejt megfeszül, hogy ezt két mondatot végigmondja. Ez rettenetes. Olyan élményem van, mint a Megasztárban, amikor van az a rész, amikor a, hogy mondjam. Jó képű fideszes csávó. És hülyét csinálnak magukból. Tudod, kik a... A Poloska. A. És ott még így... A nők, tudod, mit szeretnek az férfiakat, akik azt mondják, hogy ők a jóképű csávó? Meg azt mondja, hogy fideszes. Azt a nedvesedik a bunyja, hogy fideszes. Igen. Atya Isten, az egy... Jó, mondd mást is. Persze, apá, hogy mondd. Apá, hárnyék boxol? Na. Jó. Oké, táncol. Mármint, hogy a magyar állam, arra gondol? A magyar állam hozzávág? Tehát nem az Orbán így a megkér a Mészárost, meg a Garancsit, meg a apját, hogy így dobják össze, hanem a magyar állam, tehát én, te. Én is fizetem? Ti. A vállalkozóknak a 3%-os adót. Igen, fizeted. Tudod, azt is fizeted, amikor azok a vállalkozók beteszik majd diszkontkincstár egybe, és a kamatot. Azt is. Én. Te. ti fogjátok fizetni. Nagy segítség ez a magyar vállalkozói hát, családoknak. Amúgy tényleg jó ez a vállalkozói 3%-os hitel. Mindenki befekteti, és adófizetők majd visszafizetik. Kurva jó. Ez úgy ki lett találva. Money, az megy. Az, jaj, ez a Jámbor András is ő támadta le, ez az ostoba. Jaj, Isten. Szia, András. Következő lenne a kérdésem. Mióta terjeszt a szárhírek? Milyen elhírt terjesztettem, el tudod mondani? Hát a Szőlő utcával kapcsolatban. De mi az elhír, amit terjesztettem? Tegnap kijött a jelentés, amiben cáfolva van az egész. Az egész cápolva. A Juhász Péter Pált ugye már így viszik ki, mint egy ilyen szent ember, olyan szent, mint a semjén, hogy szinte, mert szintes. Megcáfolták az egészet. Jámor András egy értelmes ember, és egy ilyen olyan ember, hogy aki, érted, valószínűleg nem tud egyszerre levegőt venni, meg arra figyelni, hogy levegőt vegyen, és beszélni, és... Tehát levegőt venni. És akkor, vagy ha még járnia is kéne hozzá, akkor már elbotlana, de hogy azért ez nem nagy intellektuális küzdelmek amúgy. De azért a Jámbor András itt a nevéhez hűen, úgy látom 8 percig ezt tehet. Az elhír, amit terjesztettél, hát például ott van a Köcsei beszéd. Apa, kicsit ugrottunk a Szőlő utcára. A Köcsei beszédet terjesztette. Akkor hazudik, hogy nem védi meg a gyermekeket. Igen, én ezt így gondolom. Azért gondolom, mert a gyermekvédelmi rendszerben a 2024-es zárszak... Nem, ez már összetett mondat, ez sok lesz ennek a egyet hallgassunk meg, hogy reagál rá ez a jó ember. A második legrosszabbul fizető állami szakma Magyarországon, a vízügyesek voltak csak rosszabbul fizetve, azóta a vízügyesek bérét megemelték. Orbán Viktor 2024 novemberében megígérte nekem, hogy meg fogja emelni a szociális dolgozók bérét, nem emelt meg a 2026-os költségvetéséget, tehát nincs benne a 2026-os költségvetésben. 1500 forint ma jó. Egy gyerek reggelire, ebédjére, vacsorájára jutó összeg a gyerekvédelemben. Mit kell tényekkel basztatni, szegény Fidesz? Várom, most mi lesz? Mondja a családokat, nem lesz jól. Jó van, hogy nem bírom. Nem érted? Értem én, hogy tényeket elsoroltad, hogy miért szar az egész, és én azt mondom, hogy de támogatja. Hát nem érted? Hát elmondta. De nem így. Még vannak az videói. Én érem azt, hogy én támogatja. Ő égette magát a Magyar Péternél is. Jaj, tényleg. Jobboldali influencer vagyok, és lenne pár kérdés. Jobboldali influencer. Képű. Hogy lehet ilyet kimondani amúgy? És milyen influencer az, akit kit influencer amúgy? Így a média most egyszer körberöhögi, és ennyi. Bocsánat, a nevedet tudom. Narancs Komando. Az oldalt. Tóthról van. Köszönöm. És miért hazudtok rólam folyamatosan? Én nem is mondom rólam. Egy valamit szeretnék. Bár kérdést szeretnék kérdezni. Kultúráltam Péter. Egész... Kultúráltam. Itt azért jobban visszafogja magát, mint amikor poloskázi. Nem, nyugodtan kérdezzen az úr, csak az a kérdésem, hogy ha téged nem fizet semmit, akkor miért bidisztált téged arra, hogy kérdés nélkül gyalázzatok engem, gyalázzatok a politikai közösségünket, de mondjuk ne tegyetek föl kérdéseket, mint Fidesz szavazó, mert én is az voltam a saját hatalmatoknak. Tehát miért nem teszitek föl, hogy hova tűnt a pénz, miért nem tesztek föl a saját... Péter, igen. Tagolsz egy 500 milliárdot egyszer, tagolsz másrészt egy... Hogy tagolok? Hát, hogy eltűnt ennyi pénz, azt mondod egyszer, másszor 650 milliárd. Nem én, hanem... Belement a lény a részlet. Ami most ismert, lehet, hogy több mint 650 milliárd. Én úgy tudom, hogy ebből van egy 150 milliárdos rész, ami a kormány szerint nem jól lett befektetve. Az állami számlabőszik szerint. Bocsánat, jó rendben, ugye a másik oldal szerint. Jaj. Nem jól lett befektetve. Tényekkel ugye... provokál a Magyar Péter. Jól. Tehát azt mondod, hogy 150 milliárd az újságírók, és én azt mondom, hogy 650. De hogyha bemegyünk itt Tiszakécskén vagy bárhol a boltba, és ellop valaki 2 liter tejet, ugye azt őrizetbe veszik és beviszik. 150 milliárd forintig eddig a kormány alatt, ez alatt az igazságszolgáltatás hány embertől? Hagyj mondjál már propagandáját, Péter! Nem erre készült. Én most nem tényeket, érveket szeretnék hallani, hanem Orbán Viktor mindent úgy csinál, hogy jó. Igen, támogatja a családokat. Támogatja. 1500 forint nem elég? Mennyit adjon még az Orbán a saját zsebéből? Váltókártyával havonta ilyen 800 millió és 1 milliárd. Tudod, hogy a rendszer? Nem, ez nem igaz. 800 millió, 1 milliárd. Hol él ez az ember? Mondjuk az mire elég a Megafonnak egy hónapra? De most ez hogyan ide amúgy? De hát támogatják az emberek pénzzel. De hogyan az sehogy nem jön ide. Pénzzel? Arról beszélt, hogy nem kap állami pénzt a párt, meg azt mondja, hogy de hát kaptok rendszerváltókártyát. Ja, hát az... Az adózott pénzüket az emberek rendszerváltókártyába rakják, és akkor... Mit képzelnek az emberek? Tudod, hogy a rendszerváltókártya az honnan van? az, hogy magyar adófizetők 1000 forinttól, tudom. Tegyék föl a kezüket esetleg. Tudom, nézd, akkor, szíves, akkor tedd meg, hogy körbenézzel. Tudom. És nézd ezeknek az embereknek akkor a szemébe. Kap, nem adófizetői pénzt kap. Csak támogatást a párt. Bocsáss meg, nem... Ez olyan, mint amikor nekünk is azt mondanák, hogy figyelj, csak veszik a mörcsöket, meg nézik, a jól van az életet, csak kaptok pénzt. Ott mondanám megafonos, akiknek az adó milliárdokat így öntik rá, és akkor hát nektek is van látható a stúdió, és így, hát... Miből? De ők azt kérdezik, hogy miből igen. van? Miből van? Talán az nekik látszik, biztos nem? vagyok benne, hogy értetlen számukra, hogy működik egy cég, amikor nem azon, hogy évelején beleöntenek. Nem azon, hogy alapításkor beleöntenek 600 millió, és aztán csak így osztják, osztják ki az osztó. Nem, ezt nem tudom, erről az apád meg a kopasz kéne megkérdezni, hogy ez hogy működik. Hát már kérdezték, nem nagyon tudta erre válaszolni. Jó, el volt foglalva, hogy egy nőbe belerúgjon az interneten. Hogyan akar olyan politikusokat legyőzni, igen, akik 30 éve a politikában vannak, és az elmúlt 15 évben hatalmon vannak, és tulajdonképpen benned sem látta azt a politikai potenciát, amivel kiemelhettek volna téged is, úgy, ahogy a baráti köröd, a volt baráti köröd és ismerőseid miniszterek. Ez olyan jó kérdés, hogy megkérhetek, hogy ezt tedd föl még egyszer. Amúgy ez tényleg mi? A demokráciát, ezt nem nagyon értette meg nem az érti. Ember, szerinted? Nem érted, hogy pont ez a baj, hogy akarja legyőzni a fideszeseket, hogyha a fideszesek nem emelték ki őt miniszternek, vagy ez a kérdés. Nem tudom, néztem a felméréseket mostanában úgy. Akkor se lenne jogos kérdés, az elején azt mondja, hogy amikor a Magyar Péter egy kocsmában bejelenti, hogy pártot alapít, akkor hogy megkérdezheti egy haverja, hogy hát, de hogyan akarsz hát leváltani 30 év politikai posványát, értem. Az egy ilyen kocsmában elhangozhat kérdésnek, de hogy amikor már láthatóan felépült egy párt, ami vezet a Fideszet, akkor nem késő már ezt a kérdést feltenni? De hát nem tudom, a Homo Kádárikus előjött a Kádár kockájából is, megkérdezte, hogy az urakat, a méltóságos urakat hogyan próbálod leváltani te? Hát ők már olyan régóta csinálják, ők értenek hozzá. Te? Miről beszélsz? Leváltani? Nem lehet leváltani, hát ők, nekik ez a munkájuk. Egész életükben ezt csinálták, mint a király Nóra. Így van. Gimnáziumból bekerült a politikába, és azóta is ezt csinálják. Őt hogy lehetne leváltani? Uraságokat? Az excellenciás urakat. Aj, Lázár úr. Igen, aj. Uram, most saját pénz. Adnak pénzt. Adnak pénzt, adnak nekünk pénzt. Hát hitelt adnak nekünk. A gyógycsár mit adott? Mit adott a gyógycsár? Viszont díjat akart adni nekünk. Igen. Hogyan gondolom én? Nem, hogyan gondolod, hogyan szeretnéd legyőzni? Hogyan szeretném Választások. Tudod, hát van ez a dolog a 4 évente, bár amúgy szerintem ő az az ember, aki nem is jár el, mert egy ilyen, nem akarok csúnyákat mondani. Nem? Nem. Jó. De a videó alapján eléggé tűnik. Csak sikerült. Igen, amúgy ez csúnya volt, vágjátok ki. Bántó a néző. Miattad nem lesznek férfiak a politikában. Hát Rogán Antal, és ilyen családi háttérrel, mint ami neked van, tulajdonképpen nem itt. Hagy válaszoljak. Mi? Ilyen családi háttérrel nem itt kéne tartani? A legnagyobb ellenzéki párt a vezető. Valószínűleg a következő miniszterel. Miért itt tartasz? Te sikertelen. De ciki. 30, vagy nem tudom, 40 évesen még csak valószínűleg miniszterelnök leszel? Te miért itt tartasz azért? Amúgy egy kicsit most ilyen elszégyeltem magamat, tudod, hogy így azt hinni az ember, hogy hát egész hol állok az életben, nem tudom, vagy lakás, feleség. Miért itt? A barátai meg mit csinálnak ott? Szegény Gulyás Gergő tízzet minden héten. Ő már ezek hol tart? Ő egész hol nap tart? Mondja, hogy az sem volt, nem is tudja, nem? Kérdezem más. Most a Telex nem kérdezhet, előző héten kérdezett hármat. Nem, ez a vitályos domina asszonyság. Nagyon fantasztikus. De az is jó, hogy amúgy itt meg konkrétan azt hallja, hogy ilyen borzasztó nepotizmus van, hogy hát az ilyen csádi körre, hát miért nem vagy te már előrébb a politikába? Mert nem így kéne működnie, hanem hiteles embereknek kéne ott lennie. Végre elérünk oda? Talán, egyszer. De hagyj válasz. Tehát, hogy ők nem látták bennem a fantáziát, Rogán Antal, Mencer Tamás. Hát igen, az amúgy, ez lehet, hogy még pozitív. Ez inkább pozitív. Igen, hát igen, hogyha Mencer Tamás példa, vagy a dinnyés ember. Látjuk, hogy ki belátják a potenciát. A Szilárd, Mencer, a Kósa. Dopeman, ezek belátják a potenciát. Szóval, most a politikusokról van szó, a Dopeman nem politikus. A Pócsja, Kocsis Máté, szóval bárki, akiben potenciát... Holli, Rétvári, semmién, ugye, drága miniszter elnök helyettes urunk, aki életében nem járt még gyermekvédelmi intézményben 30 évnyi politikai pályafutása alatt. Nem lehet. Nem lehet, tehát nem mint, hogy az állam csinálna ezeket, érted? Ő, neki nem ilyen szarvas, ezt kell csinálnia azért. Az a portfóliója. Igen, le kellett ölni az utolsó dodót. Ilyen tehetséges emberekre van szükségenek az országnak. Magyar Péterben nem látták a potenciált, ez az egyik legnagyobb elismerés. Várjál, még lehet, hogy lesz videója. Azt akartam, hogy ez szégyenletes, hogy a országot teljhatalommal irányító politikai erőnek ez a hátországa. Ez a borzasztó, tehetségtelen, alpári sutty. Tyúság. Elképesztő. És azért egy kicsit jó látni, mert azt gondolnám, hogy ez már teg akkor a végig. Mit csinál hát, ez az, hogy a mit csinál? Miért van rajta egy ilyen golyóálló mellény? Mitől fél? Egy könyv? Rásik egy könyv? Rendkívüli hír. Eldobom az agyamat. Az ukrán határőrök állítólag átlépték a magyar határt. Egy embercsempész ügyfelét nem csak elfogták, hanem meg is verték. A hírt az ukrán strana írta meg. Jézus. És nem... Meg is felték egyben. Hogy lehet így hangsúlyozni? Megőrül-e? Borzal. Sziasztok, jó reggelt. Kicsit más. Vejétek el, hogy próbálják odakint erre... Ukrajnába. Ezt a zenét nem erre szokták használni. Kelni ezt a dalt, hogy áradati szadat, megpróbálom elmenteni a nevedet. Szóval az elmúlt pár nap is megerősítette. Jó van, ezt nem bírom tovább, ne idegesíts meg. Ez tényleg szörnyű. Azt hitted, nincs lejjebb. De miért hitted azt? Akkor a Vincent törvényét, nem tudtad a Vincent törvényét megjegyezni? Mindig van lejjebb. Főleg most már így visszatekintve azért a MSZP-nek az ilyen kulturális háttérországa is azért nem volt a legerősebb, de hogy ehhez képest de mindenki akadémikus. De mi volt? Hát mi a heti hetes volt? Igen. Azért az most lehet bárki, vagy azt mondani, nem hogy nem értesz ők. Egyet, hogy nem szerinted rossz véleményem van. De pont ez az, hogy... Legalább beszélni tudtak, összeálló gondolatokat érvelni, érted? Nem az, hogy mi volt ez, amikor Magyar Péterre beszélt? Édes Istenem, szegény, mint egy ilyen a legrosszabb tanuló, amikor nem tudom, vitára kiártják egy akadémikusat. Át így... Szörnyű. Felvők háborodva. Már megint. Mint sajnos most már ezeket kell bevetni, mert nincs más. Ezt akarjátok a hatalomba engedni, ezeket a végtelen, suttyó, primitív embereket, nem mintha most nem azok lennének ott, csak a Mencel annyiban különbözik ettől az embert, hogy öltönyt vesz fel. Ezt kb. Ennyi. Nem, tudod mi a különbség a Mencerrel? Kedves pátyiak, zsámbékiak, és nem tudom, mik vannak még ott, hogy megszavaztátok. Ez a különbség. Nem szereted őket azért? Nem tudom. Amúgy nem, a választásért még a Mencerő azért nem voltak ilyen, utána lett ilyen, ilyen csavos kutya. Igen, de hogy azért az egy különbség, hogy ő azért van ott, mert megszavazták az emberek. Elég szomorú. Bár nem tudom, ki volt az ellenfél egyébként. De mindegy volt, hogy kit raknak oda. Fideszes, azt behúzták a Fideszre, hát mindegy. Jó, hát ez elég nagy baj. Sikerült. Hát legalább tényleg azért legyen már valami mi? Színvonal? Szűrés színvonal, igen, hogy a Mencer, hát akkor inkább összetépem a lapot és kisétálok innen. Viszont még mielőtt tovább megyünk, rendőrségi figyelmeztetés. Állítsák le gyerekek AI hajléktalanos tréfáit. Amúgy én nem is AI hajléktalanos tréfát láttam, de hogy ennek az a lényeg, hogy most az AI-jal a gyerekek szerkesztenek egy hajléktalant, hogy befogadták, vizet adnak nekik, befeküdnek az ágyba, és elküldik a szüleiknek, és akkor a szülők meg kiakadnak, hogy mit keres egy hajléktalan otthonunkba, ami így morálisan egy kicsit azért furcsa trend, és akkor erre kihívják egy csomó rendőröket, és a SWAT kimegy a gyerekekhez. Most éppen ez megy a fiatal között, az AI hajléktalan tréfa. Úgyhogy ha a gyereketek küld egy olyat, hogy befogadott egy hajléktalant, akkor lehet, hogy nem is fogadta be. Itthon nem ilyen erős az a trend, szerintem. De egyre jobb, nem mint amikor a fejükkel, nem tudom, betongolyókat betörték saját fejüket, meg nem tudom, miket csináltak. Egyre jobb, morálisan azért furcsa dehumanizálás, de hogy én egy olyat láttam. De miért? Befogadták. Befogadták, nem létező ember, de hogy igen. De én olyat láttam, nem ezt a verziót láttam, hanem hogy csávók küldözgetik a csajaiknak az, hogy itt az új takarítónő, és ilyen nagyon szexi csajok vannak, ahogy ott otthon takarítanak mindenhol, és akkor így beijájózzák, hogy segít nekik, meg most befeküdt az ágyba egy kicsit, mert elfáradt, és akkor így a csajuk kiakad, nem tudom mennyire van megjátszva, gondolom a fele az megvan, de hogy mégis mi a fasz keres itt egy ilyen öltözékbe egy ilyen takarítónő, és nyilván azért, mert saját házadba AI-ozott be, ezért hitelesnek tűnik, és akkor most ez az AI trendek, hogyha kaptok valami hülye AI képet, hogy itthon nem tudom mi történik, akkor már ebbe se lehetünk biztosak, hogy ez igaz. Hát most valószínűleg még sok ilyen prank lesz amúgy. Küldene, nem tudom, mondja, hogy egy ilyet is így, jó, hát nem hiszem el, hogy... Szexinőt? Ott meg nem lenne ideges, nem? De hogy egy hajtel meg tudod, hogy nem hívna föl random egy idegen embert, szóval hogy azért mindegy. Hát ez ilyen Amerika, nagyon unatkozna. Vagy ilyen nagyon szexi csávót, mint azt a kölcsönpasit. És én félmeztem. Nem a izét, ezt az előző részből. Na megint mit mondtál a szegényre? Nem tudok mit mondani, nem tud olvasni, nem tud beszélni szegény. Hát mit mondja? Jó, jogos kérdése volt a Magyar Péterrel, hogy nem látta meg benne lehetőséget. Igen, hogy gondolja, hogy leváltsa a politikai elitet, amikor vezeti a közvéleménykutatásokat a pártja valahol. Ő van egyedül szinte. Hát mindegy, most már szóló. Ezután biztos nagyon elgondolkozott magán, hogy igen, Rogán nem látta benne a lehetőséget, hát ha magyarok fogják. Na mindegy, vigyázzatok ezek az AI képekkel, a rendőrség azt mondta, hogy ne viccelődjetek ezzel. Szerintem ilyen amerikai probléma, nem? Igen, hát amúgy miért Magyarországon miért ne lehetne ilyen? Mert dolgoznak az emberek, próbálnak megélni, nem pedig... Próbálnak megélni? Elfelejtenénk, ez egy fontos dolog lesz. Óriási bejelentést mondott. Igen, annyira nagy volt, hogy elfelejtettétek bejelenteni hétfőn is, meg kedden is. Várj, ide ezt hova írta? De miért a Trump-al van itt képen? Mert utána utazik a békében. Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, ami évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn. És az egész országban? És az egész országban. Akkor miért nem lehetett azzal kezdeni? Gödöllő nem az egész ország része? Mi az, hogy Gödöllőn és az egész országban? Nem magyarázom, Ádám. Hülyeséget. Legyetek hű magyarok tette, és nem puszta szóval. Miért nem azt, hogy fotót raktuk ki, hogy itt áll az a tolmácsgép? Amúgy én szeretem, amikor ennyire felhypolják, mert tudod, hogy nagy pukkanás. Én azt hittem, hogy hitel lesz megint. Felújítási hitel, vagy nem tudom, nyugdíjas hitel. Vagy nem mostantól de bárki, még ennél is rosszabb. Bárki felveti a hitelt önerősökkel, csak bemész, és így rádöntik a bankba. Igen. Vagy a dope mennél is föl lehet venni a 3%-os hitel. És azt és is számol. És szabad felhasználási kifizeti a plusz 20% THM-et, ez kipótolja, igen. Hát még oda és mi lett ez a bejelentés, amit meg emlegetni fog a Magyarország? Az egész ország erről beszél már napok óta. Na mi? A kormány és az OTP bank közösen felújítja a gödöli Grasalkovics kastélyt. Jelentette be hétfőn Lázár János építési és közlekedési miniszter, a Csányi Sándorral és az OTP igazgatóság elnökével és Orbán Viktor blablabla felújítanak egy kastélyt. 20-20 milliárd. 20 milliárdot beadunk mi is ebbe a felújításba, ami amúgy ott van a Csányi Sándornál ez a kastély, ugye? Hát egy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért alapítványa, az aminek a kuratóriumi elnöke, vagy kurátora, tudom is én már ami elnöke az a Csányi. Igen, ez most az OTP meg a Magyar Állam, ez egy akkora hír. Mindezt egy héttel azután, hogy a Fidesz ugye hát nem szavazta meg a gyermekvédelme dolgozók béremelését, azt se szavazta meg, hogy 1500 forintra emeljék ugye az étkeztetést, a nap étkeztetést 1200 forintról. Ezután ezt a fantasztikus hírt, fantasztikus gyerekek! Ezt megszavazták most, hogy bejelentették, hogy valamit megszavazták. Hát valami 15 milliárddal valamit csinálnak. Tehát kevesebb pénzből a gyermekvédelemre fordítanak, mint amennyit beleadunk a Grasalkovics kastély felújításába. Egész országban ezt emlegetik, ez mindenkinek egy fontos szívügye volt. Valószínűleg a magyarok 90%-ek azt se tudja, hogy létezik. Hát a Csányi Sándornak úgy tűnik, mert nagyon sok fejfájást okozott, hogy hogyan tartsuk, őrizzük meg a jelenlegi állapotot, mert ugye ez már föl van ütve ez a kastély, csak hogy van egy csomó rész, ami nincsen. Ugye az ország második leggazdagabb embere nem tudott hova nyúlni már. Muszáj volt a cégébe, és a magyar állam adófizetők zsebébe nyúlni, hogy ezt felújítsák. Majd ezt én felolvasom. Akárhányszor itt jártam, eszembe jutott, és szomorú voltam, hogy lehet, hogy egy ilyen gyönyörű kastélyegyüttes az enyészetté válik, mondta Csányi. Nem ez, ahol itt vagyunk most, hiszen ez részt a kastélyben. Hiszen ez, itt most éppen egy gyönyörű kastélyben vagyunk, ilyen arany csészéből isszük a kis kávénkat. Hanem egy 6000 négyzetméteres rész, amit önök nem látnak, és nem is fognak amúgy. Évtizedek óta nem került sor felújításra. Amúgy van még pár hely az országból, nem került sor felújításra, és lehet, hogy... Hát, még csak csepeg, nem folyik, de már ázik be a szár. Ne, tényleg. Aj, ne. Jézus, hát én hogy bírtam eddig aludni? Amikor Lázár János úr a szokásos lendületével kastély örökbefogadási program kapcsán az OTP bankot is megkereste, és próbált bennünket rábeszélni, hogy egy kastélyt fogadjunk örökbe. Ha, egy kastélyt? Aj, OTP, léci, fogadjatok örökbe egy kastélyt? Hát nem volt, hogy nem dolgoznak ezek. Elment a Lázár János úr könyörögni az OTP-nek, hogy örökbefogadjon egy kastélyt. De mi ez, ha nem egy normális állami működés? Nézzek, meglátogattak 10 kastélyt is, hogy végül a legjobb hely, a legjobb kastélyt, mint egy ilyen kis ártatlan kutyát, mint édes Istenem, mi ez? Hol élnek ezek az emberek? Hogy így kastélyokat látogatnak, hogy melyiket fogadják örökbe. Ez mi? Ezt rejtegetni kéne, hogy ez történik, és az Orbán bejelenti, hogy ez évtizedek. Tényleg beszélni fogunk róla, mert ez az agyrém, ez a brain rot legmagasabb mértéke az, amikor már annyira a hétköznapi emberektől eltávolodsz, mert egész életedben nem dolgoztál, és ilyen milliárdos lett ebből a kibaszott politikával, hogy már el tudod kérdezni, mit jelentsünk be? Hát a Csányi meglátogatta a kastélyokat, örökbefogadott egyet. Ennek nagyon fognak örülni az emberek. Nagyon én is örökbe tudnék, hogy fogadni, hogy a 20 milliárdot még odaad az állam. Hogy hát azért még a kopasz csimpánz médiának még 20 milliárdot hozzá kéne adni. Jó, de akkor lehet, hogy az 20 milliárdból felültem az egyik részét. De hogyha már... Hát a Lázár János urat keresd meg majd, légy szíves. Már kiosztották az összes ingyen kastély, de hogy engem nem emlékszem, hogy minket így meghívtak ilyenekre, hogy körbejárjunk kastélyokat, hogy melyiket fogadjuk örökbe. Meg amúgy ez kényelmes, nem, hogy az OTP bank örökbe fogadja azt a kastélyt, ami a Csányi János vezette, vagy Csányi Sándor? Mit tudom én, bocsánat, Csányi Sándor által kurált Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért alapítványhoz van tehát, hogy így biztos, az egyik zsebe örökbe fogadta a másik zsebéből, vagy itt igen, és ez a másik 20 milliárd is nem az ő zsebéből lesz. Szegény Csányi csak 120 milliárddal gazdagodott tavaly óta, úgyhogy egy örökbe fogadta, de mondta, hogy hát, de azért ez mégiscsak János, Viktor, mi lenne, hogy az adófizetők zsebéből is kiszednénk 20 milliárdot erre? Úgy sincs jobb helye. Nem, emlékszem, helye? Nem tudom, tavaly volt olyan videó, amikor ott az a Mentzer habos szájjal ugatott, és akkor bementek egy ilyen gyermekvédelmi intézetbe, és ilyen penészes, szaros, lefingott, szétszakadt vizes részleg volt, de hát az annyira nem hatott meg. A kis Csányi Sándor. Csányi de már csepeg. Jaj, csepeget, még nem folyt a kis kastéka. Hát ezt ne hagyjuk az Enyészet TV. Hát az egész Magyarországnak, jaj, de jó az egész Magyarország az Enyészet a kastélyokon kívül, de mindegy. Újítsuk fel, légy szíves. Emlékszem, amikor iskolába jártam, 30 éve bazd meg, minden rohadt, így kapcsoltuk a lámpát, így, hogy ez ne bassza meg az áram, így, mert így lógott ki, szikrázott, a WC fele ki volt rúgva, be volt ázva, olyan szag volt, mint a plahalúzat a legrosszabb napokon. Azokat se újították fel soha, azóta se. Hál' Istennek azért ez a közösség. 20 milliárdból gondolt, hogy fel lehetne újítani pár sulit? Igen, biztos fel lehetne újítani párat. Nem lehetne, hogyha már... Megemelni a dolgot. Örökbe adjuk mondjuk egy OTP nagykegyesen örökbe fogad egy kastélyt, akkor... A vezérigazgató igen, a leggazdagabb magyar, akkor nem lehet, ha már ingyen odaadjuk, akkor lehetett volna olyan embereket keresni, akik vállalják érte, hogy maguktól felújítják, nem? Nem, szóval azt mondod, hogy amikor kutyát örökbe fogadsz, akkor nem az van, hogy utána a menhely így adja a kaját, küldi neked, meg a állatorvosi díjakat így állja a helyetted, nem így működik? Nem annyira. Nem? Hát az érdekes. A kastély az még egy nagyon jó, hogy mondjam, azért sokat is ér, nem? Szóval valakinek örökbe adod a kastélyt, örökbe fogadja, vagy nem tudom, ezek szerint, akkor azt azért ki lehetne bulizni egy államnak, ha van valami tárgyalási kapacitás, hogy figyelj, adok ingyen egy kastélyt, csak újítsd fel, ennyi a feltétel. Még így is jól jársz. És nem, még ezt se tudták letárgyalni, még a felújítás is nekünk kell állni. Akkor miért nem maradhatott az államnál? Hát, Ádám, azért, ne haragudj. Orbán Viktor megvédi a gyerekeket. Mert a Tuzson Bence, kijött a jelentés, hogy hazugság minden. Hogy mindent megcáfolt. Mm. Érted? Minden, ez az egész magyarság sikere. És bemehetünk majd ebbe a kastélybe szerinted? Amúgy az látogatható, ugye, mert már fel van újítva. Csak az a rész, amit senki nem lát, azt ugye még egyszer fel kell üteni. Gondolom egyébként egy ilyen istáló, meg egy ilyen pincét kell felüteni, és ebből a 40 milliárdból 38 milliárd profitként fog lecsapódni a, nem tudom, a V-híd, meg a ki tudja még milyen mészáros holdingok között. Ilyen még nem fordult elő szerintem. Nem, és utána marad a Csányi. Hát ez nagyon köszönjük szépen, Csányi Sándor úr. Ez egy szép dolog örökbe fogadni egy ilyen kicsi kastélyoska. Ezt még az unokáink is emlegetni fogják, csak lehet, hogy máshogy, mint ahogy Orbán gondolta. Amikor bemennek ugyanabba az iskolába, mi is így ugyanott az áram. Az eseményen Orbán Viktor megköszönte a kastély dolgozóinak a munkáját, Lázár Jánosnak a megoldást, OTP-nek pedig a felajánlott 20 milliós összeget. De hát már övék, köszönöm, hogy felújítod azt, amit már neked adtunk. Mint hogyha az lenne, hogy vettem egy házat, elkezdem felújítani, és jön az előző tulajdonos, azt megköszöni nekem. És még beszáll 20 milliárddal. Jaj, köszönöm, hogy felújítod a lakást, ami már tied. Tessék, még itt van egy kis pénz. Igen, csak az a különbség, hogy te azt a házat megvetted, de itt ilyen nem történt. Mert örökbefogadom ezt a házat, és aztán létsz új már föl előző tulajdonos. Házat nem tudsz örökbefogadni, egy rohadt lakás, nem tudunk megvenni, nem tudnak az emberek, de ingyen kastély, az tele van az ország ingyen kastélyokkal. Hát, megmondta Orbán. Megmondta az Orbán Viktor ingyenkastély.hu, és ott lehet nézni, mik vannak. De van, csak nem nekünk, hanem a Csányinak, a Tiborcnak, a Mészárosnak, de a Garancsinak. De meg is tudják venni. Miért azok kapnak a stét, akik ki is tudnák fizetni? Miért jaj, nem kezd a demagóg duma, Ádám, azért, mert ő keményen megdolgozott a pénzért, azért nem kell kirabolni. Jó van, jogos. De kapjanak ingyen kastélyt, ezek az drága emberek mennek a kastélyba, és a felújított kastélyba, és hátra, kinézik hátra megy, és folyik a csap, és... Állam! Kérek egy kis pénzt! Ezt a kis kastélyt örökbe fogadom, hát megszakad a szívem. Istenem, nem érzed át a problémáikat. Tudod, hogy kinézik az embereket, hogyha... És közben érted, hogy megy az Orbán, viszik azokkal a baszott nagy ilyen ország, vagy Mercedes, és így megy az úton, Budapesten így, mint kirázza a belét, és utána, most a legnagyobb probléma az a kastélyt, itt csöpög a víz. Nagyon későn már, hát túlsokat néztük azt. Nézzük, mi történt közben a sztárvilágban. A csalódások után Korda György és Revicki Gábor is bekerültek egy-egy digitális polgári kör alapítói közé. Hát, Vadász néven digitális polgári kör indult. Nem nincs elég amúgy. Ez a semmilyen portfóliába tartozik? Nem tudom, miért van ilyen. Öreg Revicki, meg aki lakást kapott a fideszes önkormányzattól. Mert amúgy van egy háza, de az messze van a színháztól, és akkor kapott egy ulti lakást. Elnevezésű is van. Ulti elnevezésű DK. Orbán Viktor az alapítótag, meg Korda György. Ulti digitális polgárika. Tessék, mi a fasz? Ezt találták ki? Ezzel fognak választást nyerni? Ulti digitális polgárika. Jó, Ádám, Orbán Viktor a fontos dolgokkal foglalkozott, örökbe adtak egy kastélyt, és aztán belement az ulti digitális polgári körbe. Mivel foglalkozott? Az, hogy a gyermekvédelmi dolgozóknak, ja, még az is fontos volt, hogy mondja, hogy majd azt ne szavazzátok meg, légy szíves. Mindenki csak így üljön ott így. Akkor Jámbor kérdezgeti őket. Ez fontos volt. Az ulti több, mint egy egyszerű kártyajáték. Egy igazi társas élmény, amely stratégiai alkotást, együttműködést és ügyességet is igény. Ügyességet miért igényel az ulti? Nem tudom, ismerik a szabályokat, amivel ja. Már mondjuk az a narancs kommandós csávó kiesne, mert 3 összetett mondatot el kéne olvasni. De ez miért nem csak így minden társas? Mi is tegnap társas játékoztunk, csak amazóniáztunk, azzal nem tudnánk bekülni. Miért nincs egy társas játékos polgári köré? Nem... Ez jó lenne, az csatlakozná? Kérem, nem kíváncsi. Mi ez a gomb? Képzeld, egy nyugdíjas itt van, és csatlakozás? Algoritmus? Mi az az algoritmus? Mi? Mottong, több mint játék, közösség, gondolat, hagyomány. De mi az, hogy algoritmus? Ez ilyen lorem ipsum? Vagy mi ez? Itt hagyták? Vagy bele volt írva az e-mailbe, hogy az algoritmus támogass? Mi ez? Jó van, haladj. Itt lehet csatlakozni, nézd meg, itt van Orbán Viktor, Pintér Sándor, Korda György, énekes. Tálai András, Szent Anya. Jó, hát ez egy jó... Nógrádi György, öreg Nógrádi György. Így a csatlakozó. Hol vannak a nők? Hol van az orosz Ádám, digitális polgári kör? A nők miatt nem jönnek ebbe a polgári körbe, nézd meg. Tényleg. Ők nem játszhatnak, ők a polgári körbe vannak, meg a gyerek nevelés. Van külön női DPK, abban vannak jó, a nők. Jó, ott a körtét szedik meg a diót, igen, tudom. Kertbe kivennek, azt megoldják a problémát. Igen, és akkor itt vannak vadászoknak is van a polgári köre, ami... Itt van Dopen is, az még már eddig is csinált, nem? És mi van? Még egyet csinál? Dópmen azóta saját DP-ket. Dóparcok. A dóparcok! Nézd, itt ez a magyar kormány, ez a kép itt. Ülnek a vadászházban, ilyen borzalmas, hát nem igénytelen, inkább azt mondanám, hogy ilyen ízléstelen, gicsben. Ez hogy van összeállítva? Hogy néz ki ez az egész? Ez a fal? Miért lóg így? Vagy ez nem tudom, az egész nem tetszik itt nekem. Itt egy veszélyeztetett állat teteme, amit agyonlőttek és kibeleztek. Ez egy kiállítást, hogy ez a fal, így nem mindegy, az egész. Itt ülnek. Ezért rajzolni nem tudnál ilyen visszataszító dolgot így kitalálni, nem? És aztán megtölteni a visszataszító dolgokat. Kedvesek voltak, mert a gyerekeket kivitték a képbe. Itt mutogat? Nézd ki ön, Zsolti! Nem ilyet senki. Nem szabad ilyet mondani. Hát. És akkor... Itt most ultiznak? Ja, nem, ez a vadászat, bocsánat. És ott mit csinálnak? Ott miről beszélnek? Vadásznak. Ki hogy tudja lelőni a sétát sétáltató emberek? De nézd, amúgy, most veszem észre. Erről beszélek, hogy ez... Hogy ez egy jeges medve? Igen, ez egy igazi jeges medve? Hát gondolat, hogy itt ülnek, Zsolt, ne kelljen már egy nem veszélyeztetett itt ülnek egy kiterített jeges medve fölött az uraságaink. Édes Krisztus, Atya Úristen, hogy ez bármilyen szavazónak meg kéne látni, és azt mondja, hogy takarodó van a gecibe. Hát, hogyha már olyan jól éltek, hogy jeges medvéket terítetek ki a vadászházatokba, az tényleg, az talán meghaladta azt, amire megbíztunk titeket, meg amire az adót fizetjük. Ott abba a jeges medvével mi adónk is benne van, basz. Jeges medve. És azért kellett jeges medve, mert az szebb fehér szőnyekként. Édes Krisztus, atya úr. Ez kibaszott morbid, nem? Undorító, így, bazd meg. Állat, így, mert nézd, ott a feje, van, akkor... érted, ez nem is praktikus. Akkor a feje, mint egy kisebb sámli, bazd meg, hogy arra rá lehet ülni a jegesmedve fejére. Ezek az uraságaink? Egy majdnem szent ember ott. Mi lehetne még itt egy ilyen levágott elefántfej, vagy egy ilyen orszarvú, az utolsó fehér orszarvúnak a szarva. Mi lehetne még itt, amivel így föl lehetne dobni ezt a milliót? Nézd, ott egy gepárnak a képe. De ilyen elég szomorú feje van. Ez az, ami a szemében nézett a semminek, ez akkor lelépte. Ez ilyen placeholder, itt egy gepárd kép, hogy amikor majd megölöm és a fejét ide rakom, legyen hova rakni. Hogy miért van egy ilyen gepárdnak? Itt egy ilyen állatnak a farka, nézd. Az ott jó, hogy ott lóg. És amúgy tényleg, ha már ők a nagy magyarok, nagy magyar vadászok, hány jegesmedve meg gepárd van Magyarországon amúgy? Szóval igazából a vadászat az igen nemzetközi sport náluk, csak hát nem tudom, hogy miből van rá pénzük amúgy. Mit mond az emberi ezeknek a pszichéjéről az, hogy mindenféle védett állatot kell megölniük, hogy jól érezzék magukat, és mindegyiknek... Várjál, megölni, utána megnyúzni, kibelezni, tehát bőrüket letépni fejjel együtt, így letépik a döglött, veszélyeztetett mackóról szegény, akinek már amúgy is annyi baja van, ott nincs már jég sehol, meg melege van, meg éhezik, és utána így letenni és rábaszni ezt a kurva undorító, retkes, ilyen ősrégi asztalt. Ez a kép, ezt ki kéne állítani, hogy tessék, ezt akarjátok megszavazni ötödjére, és idióta... Na jó. Na nem menjünk ilyen messzire. Mit csinálnak? Olyan emberek csatlakoznak, vagyok nagy szavak és a zöld ideológiák helyett. Tudományos, a józanész, mi a tudomány? Zöld ideológiák. Hát ez a vadászat a zöld távol áll, nem? Igen, az nagyon... Természetvédelem az... Annak, természetvédelem, hogyha megölöd az összes jegesmedvét, akkor nincs szükség megvédeni a északi sarkot, az elolvadhat, hisz már megöltük a jegesmedvéket, és szőnyegnek használjuk őket. Akkor nincs mire van a jegesmedve? Nem arra, hogy egy szőnyegként a lábamat beletöröljem. Igaz, hogy amúgy megenne engem ez az állat, de én akkora úr vagyok. Nézd meg ezt, legyőztem igazi ámbar ember. Tényleg annyira várom, hogyha ezeket mind hozzák nyilvánosságra, hogy miket öltek meg, mennyi pénzből, és ezeket mind... Ezt lehet, hogy csak vették, azért nem biztos, hogy ezt a Kovács Zozi lőtte. Nem véletlen, hogy lehet? Azt kell, hogy elvinni egy ilyen nagy ilyen afrikai szavannára majd ezeket az embereket, hogyha már nem ők lesznek hatalomba, és csak azt mondani, hogy most visszavágó, elereszteni őket a szavannán, kezdjetek magatokkal valamit fegyver nélkül, és azt mondani az állatoknak, hogy csináljátok, amit akartok. És akkor kiegyenlített. Nem mondunk el, de... Nem? Minecraft, igen. Hát lehet, hogy túléli. Hát le lehet küzdeni őket kézzel is. Így lenne kiegyenlített a küzdelem. Vagyis nem úgy lenne, hogyha oroszlának kapnának fegyvereket amúgy. Nem. Mert ezek van, még csak azt se lehet, mert van a vadászatnak egy olyan rész, hogy igen, valaminek kirtják a természetes ragadozóját, és elterjed, és stb. Jegesmedvéket ölsz, meg gepárdot akarsz, meg valószínűleg dodókat, meg nem tudom miket, akkor ott már nehéz erre fogni, ott már nehéz azt mondani, hogy hát szükség volt megölnöm ezt a jeges, a magyar vadállomány nagyon fenyegette ez a jegesmedve. Ez a pandát, bazd meg. Mi a hobbiuk? Ezek, el tudom képzelni, hogy oda viszik nekik az ilyen frissen született kiskutyákat, és akkor így versenyeznek, hogy ki tud többet megfojtani vízben. Nem, az nem elég ritka. Igen. Ez Ádám. Jó, mi történt még ez? Jó, hát ez csak ennyi. Várkony Andra minden jelszint, helikopterre repül, Bodrog keresztül átvenni a díszpolgári szín. Azért az, hogy valaki hogy lett vagyonos, mint ugye a Mészáros Lőrinc, hát az nagyon szomorú, de azért ne legyen már egy hír, hogy a Európa egyik leggazdagabb embere helikopterrel megy. Hát bazdmeg, ja, te is azzal mennél, nem? Ez olyan, mint azt hinnád, hogy ez az ember, aki jól keres, ez autóval jár. És akkor ezt mutogatnád. Hát jó, attól még van egy iróniája ennek nyilván. Attól még hír lehet, nem? Hát hogy... csak ebbe az a gáz, hogy ez egy olyan vagyon, meg a Mészáros is teljes sötétség. Tehát az ember látod, hogy ez nem tud gazdag lenni, mert kibaszott ostoba. Ez a dühítő ebbe. De az, hogy a Európa egyik leggazdagabb ember helikopterre jár, az most mi? Most ez már álszentség lenne, mert menjen ő is, mi volánbusszal menjen? Nem tudom, ez furcsa. Kocsival. Neki ment Várkonyi Andrának a debreceni milliárdos. Tényleg nagy dolog az ország leggazdagabb emberének pénzéből morzsákat szólni a pornép közé, és amúgy egész valószínűleg már a NER rászállt a cégére, most már azóta mindjárt a adóhatóság is kiszállt, éppen átvizsgálnak mindent, persze, mert azt mondja, hogy ez mégis elítélte a Mészárosékot. Megtorlás lesz, ne felejtsétek el, megtorlás lesz, bármi csúnyát mondtok ezekre a nagyon jó emberekre, akiknek csak adnak nektek kastélyt, hitelt. Nézzük, hogy fogalmaz ez a milliárdos. Akkor lenne ok büszkélkedni, meghatódni, de itt csak visszacsepegtetsz abból, amit a kiszipőzött, a te öreg csúnya buta kis koboldod, aki mellett minden este szerelmes mámorban hajtasz fejed a kis párnára. Amúgy kis iróniát a felföldi mondat másik felé. Igen, a felföldi József is lehet, hogy mérges lett egy kicsit. Érdekes lehet, hogy látni mondjuk valaki saját kútfőből eljut egy nagy vállalkozásig, és akár ilyen milliárdos, és látni, hogy melletted meg így fölhízlannak valakit pár év alatt, és aki mindenkit le akar tarolni, meg akar venni téged is, amúgy azt mondta, hogy ő cégét is meg akarták venni. Ha nem vehet meg, akkor megpróbál a kormányzati eszközöket tönkretenni. Ilyenekről is hallottunk, szóval vagy eladod a céged, milyen szép kis cég, vagy tönkretesszük a céged, lehet dönteni. Nem tudom, itt mennyi a döntési helyzet, mennyire szabad verseny és szabad piac ez a dolog. El tudom képzelni, felkurrodnak az emberek. Igen, Isten, Andi összejön ezzel a jótét lélekkel. Igen, és a hirtelen 1 milliárdos osztaléka lesz még neki is, ennek a tehetséges, azt nem tudok be... És 10 polgár lesz. De mi, amúgy, hogy van erre pofája amúgy? De ezt tudom, hogy kibeszéltétek, de ez olyan, mint hogyha én most a két gyereked ellen fociznék, és így megverném őket fociba, és így utána így a érmet így, győztem, de jó vagy, olyan jó focizok, ez nekem nagyon sokat jelent. Undorító! Nem tudok erre mit mondani. A csúnyákat mondok ezekre az emberekre. Ezekre a jótét lelkekre. Majd te is adakozzál majd, légy szíves. Igen. Miért nem fogad örökbe egy kastélyt? Egy kastélyt? Még azzal lehetne a jótetteket így tetézni, hogy egy kastélyt is örökbe fogadtok. Hát, újra megint lenne miről beszélni évtizedekig. Nem? Igen. Jaj, kirézselted magad? De nem, minden rendben van az országban, amúgy nem akartunk senkit felidegesíteni ilyenekkel, mint hogy tények. A Tudjon Bence jelentése azt mondta, hogy ez... Igen, meg ideje arról beszélni, hogy mégis. Ha Magyar Péterben nem látta meg a lehetőséget a Rogán, akkor mégis hogy lesz leváltva ez a rendszer? Ezek a fontos kérdéseknél maradjunk. Hát 30 éve ott ülnek, soha életükben nem csináltak semmilyen munkát, tehát hogy így semmilyen munkát, ami nem az, hogy a magyar állam és az adófizetők csecsén élnek, és csak ott vannak, semmi... ugye elszámolás, semmi versenyhelyzet. Ott jól el vannak, ülnek ott a jegesmedve tetemén, ki tudja, miket csinálnak. És közben miattam nincsenek női politikusok amúgy. Innen is puszilom a király Nórát, sajnálom, hogy miattam fontolgatja, hogy lemond. Talán, ha ezt megteszi, akkor ez lesz az egyik legnagyobb eredmény. De azok után, hogy a pártcsaládja ilyen 15 év után Európa egyik, ha nem a legszegényebb országát csinálta ebből az országból, vagy hát semennyire nem tudott előlépni, ez akár ki is léphetne magától, nem? Ja, az egész lemondhatna. Már ennyi volt, köszönjük, hogy velünk tartottatok a vidám híreknél, és gondolkozom, hogy én is, hogy visszavonuljak egy ilyen lebuktatás után, de ennyi, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Kövessetek minket mindenhol, iratkozzatok fel, szeretnétek támogatni, akkor vásároljatok a Kopaszsimházban, amikor fotózás volt, akkor ezt a bögrét, ezt még nem volt nálunk, de most megtaláltam, és szerintem egyik legjobb bögrénk eddig amúgy. Látjátok, milyen magyaros? Szerintem ez jó. Ez az én is. Erről évtizedekig beszélünk. Igen, én is itthon vagyok. Figyelj, örökbe lehet fogadni ezt a bögrét, de drágább, mint egy kastély amúgy, mert nem 0 forint. Igen, de utána, és nem adunk bele pénzt, hogy felújítsátok, vagy átszínezzétek, vagy bármi. Úgyhogy kösz, hogy itt voltál, hogy a Ipornál vásároltok, akkor jól van, ez egy kosárkódot használjátok, és az minket támogat. Ma délután amúgy fogunk forgatni egy pilot epizódot, ami majd, hogyha jól sikerül, akkor jön egy új műsor majd a Fókus csoportra, úgyhogy ez is izgi lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Nem, bazd meg, úgy kellett volna hangsúlyozni, mint ez a fogyatékos. Yeah.